Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Դավիթ Միքայելյանի բանաստեղծությունը նման է բոլորի սուղված սիրո խոստովանության, և միաժամանակ այն ներկայանում է միմիայն յուրաքանչյուրիս համար պահած հույզով ու քնքշությամբ։ Իր տողերում կոշտ հանգերը զարմանալիորեն սակավ են, քանզի պոետի համոզմամբ բանաստեղծական հորինվածքը զորու է ասելիքի մեղմությամբ զորանալ և իր մեջ ամփոփել նույնիսկ մարդկային էության ամենաբարդն ու հակասականը։ Դավիթ Միքայելյանը ընթերցողի համար բանաստեղծական իր աշխարհում ստեղծել է մտերմիկ միջավայր, ուր կենքի ղողանջներն են մերթ ուրախ ու ցնցագին, մերթ էլ թախծոտ ու տագնապոտ։ Ոստի նա իր խոսքը խարսխել է բարությանը, մարդկային պարզ ու անմիջական հույզերին, դրամատրություններին, և ասելիքը իր դրամատիզմով տող առ տող դառնում է ժամանակի զարգերակ, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ինքդ քեզ համար դառնալ անկողմնակալ հայացք ու դիտանկյուն։ Իսկ առանց նման քննախույս հայացքի անհնար է բացվող օրվա լույսը տեսնել, որի հայացքում դու ես, իսկ քո հոգում, քո երկիրը իր մեծ ու փոքր հոգսերով, իր հաղթանակներով, իր փառավոր անցյալով ու տագնապալի ներկայով։ Եվ մտքի նման տիեզերական ոլորապտույտը ամեն անգամ վերածվում է բանաստեղծական մի նոր հանգրվանի, ուստի պատահական չէ, որ Դավիթ Միքայելյանի ստեղծագործությունում պոետիկ դաշնությամբ կարող են ներկայանալ մի հայացքում չընդգրկվող բևեռները։ Բանաստեղծը կարողանում է տեսնել նրանց ներդաշնակությունը, իր գտած բառի ձգողական ուժով չխաթարելով ոչ մեկի հոգեդարածքը։ Այսպես էլ իր խոսքը ուղում է մարդուն, ասես կամենալով իր ասելիքով հոգևոր նեցուկ լինել նրան, փորձելով իր բանաստեղծությամբ հաղորդակցվել դիմացինի հոգում պահված բանաստեղծությանը, քանզի համոզված է, որ հենց այդ բանաստեղծության թելադրած փիլիսոփայությամբ է յուրաքանչյուրը հյուսում իր կյանքը։ Եվ ձեռք սարկելով նման դժվարին, բայց բոլոր ժամանակներում մարդուն հետամուտ խնդրին, Դավիթ Միքայելյանը պոետին վայելավյունով շարունակում է ստեղծագործել, և նրա այս յուրատիպ սիրո խոստովանությունը ամեն անգամ երևում է նոր ելևէջով, չէ՞ որ լույսը շարունակում է մնալ իր հավատի ուղեկիցը ու արձագանքը խոհերի։ Եվ այս ամենի մասին ազդարել է հենց բանաստեղծական առաջին ժողովածուն, ինչն էլ տարիների ընթացքում դարձել է գեղագիտական սկզբունք, ուրույն ձեռագիր, ասել է, թե տողն իր մեղմությամբ ապրում է հենց կյանքի հորձանուտում, երբեք չընկրկելով իր բաժին փորձություններից։ Գրականագետ Սոկրատ Խանյանի դիպուկ բնորոշմամբ Դավիթը ի ծնե բանաստեղծ է, հոգու երգիչ, հոգին չի ծերանում, Դավիթը միշտ ճահել է մնալու երազով, երգով։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել բանաստեղծ Դավիթ Միքայելյանին։ Արևածաղիկ, որ վաճառքի ենթակա չէ։ Ամեն օր տունդարձի ճանապարհն իմ ձգվում է փոքրիկ զբոսայգու միջով, ու քայլերը սովորաբար դանդաղում են հատելով արևածաղիկ վաճառող սևազգեստ կնոջ նստավայրը, ուր անցորդների հայացքներից հաճախ վրիպում են այդ գայթակղիչ խոշոր ու սևաչ հատիկները, երբեմն կուտ դառնալով երես առած ճնճղուկներին։ Ասում են մինուճար որդին զոհվել է պատերազմում, գորշ չի գնում բոլորովին, սրտնեղում է տարեցկինը, մարդիկ հացի փող չունեն, ուր մնաց թե արևածաղիկ գնեն, ամռանը գուցե վիճակը մի քիչ փոխվի և հերուներից հովեկները տուն դառնան, ու մեկ-մեկ նաև մեզ հիշեն, ասում են ան։ Հարևան նստարանին բազմած մի խում մեծահասակներ, ընդարձակելով իրենց շրջապատը, տակվեճ են բացել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ և փորձում են գուշակել Արցախի ճակատագիրը։ Քիչ այն կողմ, աչքից հեռու, սիրահար զույգերն իրար փարված վայելում են ծաղկած լորեն ու բուրմունքն ու երազում, ապա երիտասարդ տղան ինչ-որ բան է փսփսում աղջկա ականջին և լուր հեռանում։ Արևածաղիկ վաճառող կնոջ հայացքը արագ որսում է պահն այդ սենտիմենտալ ու ջահելությունն իր հիշում։ Սա փեշակ չէ, որ բանեցնում եմ և օրը ցերեկով իբրև հաց վաստակում, ինքն իր բախտից խրով դառնանում է կինը, հակուրտ տալով արցունքներին, որ թե կորուս մոր սիրտնով կհասկանա։ Ու դեռ խոսքը չհալած, երիտասարդի ձայնը սթափեցնում է նրան։ Երկու բաժակ արևածաղիկ դուր մայրիկ, խնդրում է նա։ Այնպես անուշ ես բովում, որ այդ սատանայի ձեռք հաշել չի լինում, հավատացնում է տղան։ Աշխարհի ամենահամով արևածաղիկը դու ես վաճառում, գիտես։ Ճիշտ ես ասում, միամիտ երեխայի պես պայծառանում է տարեցկինը և շփոթված համբուրում տղայի ճակատը։ Դու ինձ կարքին երջանկացրիր որդիս։ Ինչ լավ է, որ եկար, քոնե արևածաղիկն այս բոված, տար ու վայելիր, այլևս այն վաճառքի ենթակա չէ, ու ես կարող եմ անհոգ տուն գնալ։ Խապկանք։ Կանգնել եմ ծաղկած բալենու առաջ, որ զուգված նորահարս է հիշեցնում և ուշացած գարնան հմայքն եմ վայելու։ Իսկ շփոթը հառնարա հայացքից անվերծանելի թախից է ծորում։ Նորունցը արևից դեռ կարքին չտաքացած, առաջին իսկ համբույրին համաձայնել խաֆել է ծառը ու մայրացել։ Բալենու բախտից հեռվում նորից ձյունել են սարերը ու փաթելվում է երկինքը վերստին։ Մարդն այդ երբ չի գիժ եղել որ։ Եմենության մեջ դողում է ծառը խեղճ ու անօգնական, ծաղկաթերթերն իր ցակուցրելով անթիվ անհասցե։ Մոլագար քամուց փրկություն չկա, փարվեն բալենուն, որ շատ չմրսի։ Զղջում Մեղուն նեկտարն իր ըմպելու պահին միամտորեն խայթել էր ծաղկին ու լացացրել, իսկ հետո երկար, նա երկար զղջաց արածի համար, ամոթից փակվեց մեղվա փեթակում, և արտասվելիս նրա աչքերի արծաթ հարցունքը ուլունքվեց կատկատ ու փոխվեց մեղրի։ Պորտապարի են հրավիրել արեստավարշ սատանանները։ Մայթնի վեր, մայթնի վար, ճեմում է աղջիկը մութակնոսներով պորտը բաց ու խորամանկ հայացքով ընթերցում հպանցիկ քայլող տղաների ուշադրությունը։ Բարեմասնությունն իր առավել տեսանելի դարձնելու համար ճկնում առավել հմայիչ Երևալ, չզլանալով արագ արձակել ճերմակ, թափանցիկ շապիկի կոճակը վերջին։ Չի դիմանում սաստիկ շոքին, թե խասյատն է բռնազբոշ շնացած հակուրտ տալ զգացմունքներին իր պրկված ու հպարտություն խաղալ, աստված գիտե թե այդ պահին սիրտն ինչ է ուզում։ Մինչդեռ հեղցուցիչ տոթը ռունգերում անցորդները շարունակում են իրենց ճամփան, մտքով շոշափելով բաց պորտ աղջիկը։ Ջահելների կարծիքով այն կոկոնվարդ է հիշեցնում անհասանելի բույրով կամ անվերծանելի մի այցետոմս, որին տնչում են ծարավ տղերքը սիրուց գլուխները կորցրած։ Իսկ հետ հայացքով աղջկան սաստող մեջքից կորացած տատի համոզմամբ վարդն այդ շատ է անամոթ ու լիրբ, և իրեն ժամանակներում տղամարդիկ հազիվ թե հանդուրժեին նման խիզախումը, ու հավանաբար ուրուսն այդ կհերացնեին սուրդաշույնի ծերով, որ երես չառնի, և սանձարձակի պես օրը ցերեկով անզուսպ չհրհրա, այլ է կարծիքը մտախով պապիկի, որ փորձում է չտեսնելուն տալ այլասերված կոկոնը։ Սակայն աղջկա կողքով անտարբեր ասնել չի կարողանում, և խորշոմած աչքերը մեկ-մեկ որսում են տեսիլքն անբնական։ Սա մեր ապրած երկիրը չէ, գտնում է նա, ու բաց պորտով աղջիկն այլ մոլորակային է հաստատ, որ քամին իբրև ծաղիկ իր հետ բերել է հեռուներից և մի օր էլ հետ է տանելու նա փոշմանած։ Ու մինչ սեփական կարծիքն են նրանք ճկնում պարզել անզուս վարդի նկատմամբ, տիրուհին անդրդվելի է մնում կեցվածքի մեջ ու հերթական հաղթանակն է հեգնանքով տոնում, տղաներին շռայլելով իբերջ սեթևանքները։ Ճամփաները հանդարտ խաչում են իրար, և պանդոկից դուրս վազող մի խումբ տիսամերկ աղջիկներ անցորդներին թևանցուկ հրավիրում են պորտապարի։ Փորձիր մերժել կամ հրաժարվել ընձեռված վայելքներից, քեզ այնպես կպատժեն արեստավարշ սատանաները, որ խելքը հանդարած կգիշերես պանդոկում, և պորտը բաց աղջկա գովքը կանես անվերջ անդադար։ Հայտնություն Թորնիկիս Դավիթին։ Երբ ծնվեցիր, մահացել էր հայրս եւ բռնել հավերժության ճամփան։ Իսկ հուշերիս արտասուքները դեռ չէին չորացել։ Օծանր է ձեր բազատվել ճնշող նախապաշարումներից։ Մի անմեկնելի դող կա իմ մեջ, ու անբացատրելի հուզմունք է խուժել սիրտս, այսինքն զգացում է, որ ինձ հանգիստ չի տալիս։ Աստված ընծա ուղարկեց քեզ մանչին, թե հորս օրտնանքը հասավ մեզ իր սևաց ծորան պատկերով, որ ես նորաթուղ պապիկ կոչվեմ եմ սանձահարեմ անզուս պորտկումներս ջահելությունից չախտարված։ Դու ծնվեցիր, ու քեզ գտնելով իմ մեջ իս մի տարով էլ հասունացա։ Իսկ երբ գիրկս առա քեզ և կրծքիս սեղմեցի բարուրդ օրտնյալ, աչքերում քո երազգոտ ես հորս գտա, ու նաև պապիտ պապին։ Որ թեթևանա սիրտս, որ փացած։ Ծաղկած սիրանուն մեղու է իջել, եմ մեղրի համ եմ զգում շուրթերիս, ասես մայրիկս հրաշքով հայտնվել ու մեղրահաց է դրել սեղանիս, ուր որ է հուշի քայլերով կելնի, լույսը չծակած թոնիր կվերգի, հետո սփռոցը կփռի թախտին, որ թաժահացը հովանակարքին, և թունրահացի բույրից ես հարբած, քնից կարթնանամ, կսթափվեմ հանկարծ, մոլոր մանկապես կարտասվեմ խաված, որ թեթևանա սիրտս, որ փացած։ Հուշեր անցավ, հարսանիքս հուշեր անցավ, և այդ օրը իմ հարկի տակ լույս չվարվեց էլեկտրական։ Տարեց կանայք դողդոշ ձեռքով մոն վառեցին սեղաններին և օրտնեցին ծիլծաղկումը իմ ու հարսի։ Հորով մորով, միշտ բախտավոր լինեք կյանքում։ Բաժակները զրնգացին իբրև աղոտք և հանդեսը թամադայի հրամանով շարունակվեց մինչ առավոտ։ Հետո մայրը սպարեց սիրած շուշանիկը և ամոթխած հարսնացուի գլխաշորին ալժապավեն կապեց շուքով, որ օջախում մեր նորաստեղծ նորաբողբոջ թևեր փռեն սեր ու հավատ, որ կյանքը լույս հարատևեն։ Լույսը, սակայն, բայց այդպես էլ այն չվարվեց միշտ ցայգալույս, մոմերն էին լուր բոսկոտում սեղաններին, ըմբոշնելով ծովկարոտը մեր սրտերի։ Հարսանիքս հուշեր անցավ, և այդ օրը իմ հարկի տակ նոր լույս վարվեց մի մոգական։ Ուր է թե հասկանաս, համբուրիր ինձ, սիրելիս, համբուրիր, հոգնել են կոպերնի մորված անրությունից, ահա այնպես եմ ուզում ինձ հասկանաս, այրես կարոտնի մուտականաս, գարունքվիր հարազատս, երկունքվիր, ձյուները թող հալչեն տանիքիս, դու իմ պաշտած լուսինի մարև, ջերմացրու ինձ, դե բացվիր ծառ իմ ծիրանի, ու ծիծաղը թող խարույկվի գրկիս մեջ, լեռան պես շիկնել եմ ես ուզում, անրջել երկնի պես ուլալ, կարոտել եմ մեղրահամ քոշուրթերին, նեկտար տուրին սիրո ցնորքներ, ահա այնպես եմ ուզում ինձ հասկանաս, այրես կարոտն եմ ուտականաս։ Կարոտ, նվիրում եմ ազատամարտիկ Բորիս Բաղդասարյանի հիշատակին։ Այգիս գարունքվել, ծաղկել է կրկին, թողեք նեկտարի իմ բաժինն առնեմ, մեղվի պես բույրից արփենամ կարքին, երազներիս հետ փնջեմ ու տանեմ, գնամ դիզակի փեշերին փարվեմ, կարոտս առնեմ իշխանագետից, ելնեմ աղոտքի հունդերս ցանեմ, որ հեռու մնանք փորձանքից, վշտից, փույթ չէ թե մի օր կզարկվեմ ցավից, ինչ էլ որ լինի նորից կհառնեմ, միայն թե հողն իմ ազատվի Դավից, միայն Արցախից տակ գրկում մեռնեմ։ Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր հյուրն էր բանաստեղծ Դավիթ Միքայելյանը։ Thank you.